ภาวนาเรื่อยมาที่วัดเรียบเมืองอุบลเกิดทุกขะชีวิตขึ้นมาในกมลลักษณะที่มาปรากฏให้ได้ยนเป็นร่างคนนอนตายอยู่หลายเวลาจนเล่าผู้พองน้ำนองไหลออกมามีแรงกาสุนัขมากัดกินแย่งกันไม่รู้สิ้นแยกเป็นชิ้นประจัดกระจายร่างกายผู้พองเน่าเหม็นทั่วบริเวณได้เห็นยิ่งน่าเบื่อหน่ายสลดสังเวชมองดูหดหู่ไม่รู้คลายสมาธินิมิตปรากฏที่จิตแปรวปรายต่อไปเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาท่านไปศึกษาพิจารณาทุกกิริยาบทไปไม่ว่าโยนใดคอยใส่ใจไม่ได้ทางทางจนนิมิตแห่งคนตายนั้นกลับกลายกลั่นเป็นวงแก้วลงตรงหน้าท่านตามคร่ำเคร่งเพ่งโดยไม่ยอมลดลาวงแก้วมันแปรไม่มีแน่นอนสักคราตลอดเวลาเป็นรูปร่างต่างๆกันไปลางล้นทวีโดยไม่มีจุดหมายณแห่งใดเป็นจุดสิ้นสุดเสียทีล้วนแต่ต่างอย่างมากมีภาพที่มิตรมีไม่มีประมาณ สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าๆออกๆทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้เห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องปรากฏยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนามาเลยชะรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนากระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นแม้เวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยการพิจารณากายเป็นอารมณ์